свободу. На шарде огляд ваших листов на свободу. Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Тема, якая ўжо на працягу амаль 20 гадоў нязменна гучыць у пошце свабоды. Стаўленне да асобы Александра Лукашэнкі, да ягонай палітыкі. Пытанні, якія найчасцей задаюць пры гэтым нашы слухачы і самі ж спрабуюць на іх адказаць, колькі яшчэ часу ён будзе заставацца пры ўладзе, і ці хутка беларусы дачакаюцца зменаў у сваёй краіне. Пачну сённяшнюю размову з ліста Александра Лешыка з Баранавічаў. Разважаючы пра тое, якая частка грамадства падтрымлівае сёння Лукашэнку, слухач піша: «Ох, і злуюся я, калі чую, што такога добрага правадыра, як Лукашэнка, нам не знайсці, і што іншых нам і не трэба. А хто яго так хваліць? Ды самотныя жанчыны-пенсіянеркі. Якое ў іх жыццё? Мужыкі паўміралі ад гарэлкі ды ад цяжкой працы. Гаспадаркі фактычна ні ў каго не засталося. Лукашэнка пазбавіў ад кароў хутчэй за якога яшчура. Як ты тую карову будзеш трымаць, калі карміць сельмачым? Ну а свіней прыкончыла афрыканская чума. Дык цяпер гэтым пенсіянеркам гуляй не хачу. Я ў акрузе адзіны ацалелы гарманіст. Вось пайду ў нядзелю ў царкву, а пасля царквы жанчыны запрашаюць мяне пайграць. Вядома, хочацца хоць якой забавы. Пенсію атрымаюць, бутэлечку купяць. А потым збіваюцца з усіх вёсак у кучу і хваляць Лукашэнку. Ён, маўляў, дае ім і выпіць, і паспяваць. Ну, я ім спачатку іграў, потым слухаў, а потым кажу: «Ды судзіць трэба гэтага вашага правадыра за ўсё тое, што ён нарабіў. Не дае людзям нармальна ні працаваць, ні жыць. А за ўладу трымаецца зубамі. Пакуль нагамі наперад на могілкі яго не вынесуць, нікому не аддасць. Як жа яны на мяне пасля гэтага накінуліся, ледзь не біцца скачуць. Ну, я тады гармонік на плячо і ходу. Больш я іх весяліць ды забаўляць не буду». У сваім лісце Александр Лешык аргументуе такое сваё непрыязнае стаўленне да палітыкі Лукашэнкі. Вось як няўдала скончылася ягоная спроба трохі зарабіць на продажы вырашчанай на ўласным участку садавіны ды гародніны. Яшчэ адна цытата з ліста: «Ездзіў я ўвосень па справах у Менск. Адным разам вырашыў прадаць на рынку сёе-тое садавіны гародніны, грушы, часнок ды іншае. Не марнаваць жа дабро, калі ўрадзіла. Дабраўся да Курасоўшчыны, да маленькага рынку. Цану на ўсё выставіў у 4 разы ніжэй, чым у спекулянтаў. Ды нядоўга ўдалося пастаяць. Тут жа з'явіўся прадстаўнік рынка, запатрабаваў даведку сельсавета, што ўсё гэта з маёй гаспадаркі. Хоць такія даведкі даўно адмянілі, але ён гэтага нібыта не ведае. А яшчэ запатрабаваў электронныя вагі, а ў мяне з сабой былі механічныя. Ну, раз ні вагаў, ні даведкі ў мяне не было, дык з рынка выгналі. Пайшоў я за вароты, а там уздоўж дарогі на цэлы квартал расцягнуўся шэраг такіх жа, як я, не баракаў. Стаяць, як свечкі ў царкве, са сваім няхітрым таварам. І каму ад гэтага лягчэй, што мы не можам у нармальных умовах прадаць вырашчанае на сваім гародзе, а гараджане не змогуць купіць па танных коштах тое, што ім патрэбна», — напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Лешык з Баранавічаў. Я таксама часта размаўляю з людзьмі сталага веку, у тым ліку і ў вёсках. Вельмі рэдка апошнім часам чую ад іх захаплення ад палітыкі ўладаў. Хутчэй наадварот. Амаль кожны наракае на тое, што пенсіі ўжо вунь колькі часу не падвышалі, а цэны тым часам растуць няспынна. І ў сувязі са свіной чумой у вясковых жыхароў да ўлады вельмі шмат прэтэнзіяў. У многіх рэгіёнах чыноўнікі дзейнічалі ў гэтай справе як акупанты. Замест тлумачэнняў і грашовых кампенсацый пускалі ў ход пагрозы ды шантаж. Можа, там у вас, пад Баранавічам, было па-іншаму, хоць, здаецца, хваля прымусовага знішчэння свінога пагалоўя накрыла і тыя мясціны. Пра мінулае і будучыню беларускага аўтарытарызму разважае ў сваім лісце Владзімір Косцін з Менску. Ён піша: «Ужо колькі разоў апазіцыя прадказвала хуткі канец рэжыму Александра Лукашэнкі, а ён жыве і квітнее. Вось ужо 20 гадоў хутка будзем адзначаць. Вядома тое, што адзін чалавек гэтулькі гадоў застаецца пры ўладзе, нікуды не варта. Загніло наша беларускае балота, застаялася. Ніякага руху наперад не бачна. Дзесяцігоддзямі адны і тыя ж твары. І кіруюць галоўным чынам замшэлыя пенсіянеры. Да і сам Лукашэнка ўжо далёка не маладзён. На пенсію яму пара. Але ж і Вожыку зразумела, што сам ён з гэтага месца ніколі не сыдзе, пакуль хто не згоніць. Цікава, а на наступных выбарах апазіцыя зноў будзе прадказваць хуткі канец дыктатарскага рэжыму. Ці гэтым разам прыдумае што-небудзь больш арыгінальнае. Сумна. Нічога ў нас не зменіцца, усё паўторыцца, як не раз тое было. А мы зноў прамаўчым і будзем адзін аднаму скардзіцца на жыццё, седзячы на кухнях. Напісаў у сваім лісце на свабоду Владзімір Косцін з Менску. Аўтарытарныя рэжымы сапраўды бываюць шматгадовымі і ўстойлівымі. Многія дзесяцігоддзі заставаліся ля стырна ў сваіх краінах, іспанец Франка, партугалец Салазар, усходнеўрапейскія камуністычныя аўтакраты, Хонекер ва ўсходняй Нямеччыне, Гусак у Чэхаславакіі, Жылка ў Балгарыі, Чаўшэску ў Румыніі. Ідзе цяпер тыя рэжымы, якія здаваліся непарушнымі і вечнымі. На еўрапейскім кантыненце іхні гістарычны час даўно мінуў. Эпоха іхняга росквіту засталася ў мінулым стагоддзі. Тое, што адбываецца ў Беларусі, анамалія, прыкры гістарычны казус, які рана ці позна будзе выпраўлены. Праўда, тое, што для гісторыі імгнення, для асобнага чалавека бывае цэлае жыццё. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. Сустрэнемся ў інтэрнэце. www.svaboda.org Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. Свабода.орг. Цэлы свет. Запрашаем. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданку. Новы ліст ад нашага даўняга слухача і аўтара Кастуся Сырэля з Ушачаў. Гэтым разам ён распавёў адметную гісторыю аднаго ушацкага даўгабуда. Гаспадар Кастусь піша. Адзін з маіх улюбёных заняткаў – вандроўкі пешшу па наваколлях Ушачаў. Нядаўна ногі прывялі ў санаторый Вечалле, што месціцца за 6 кіламетраў ад райцэнтру. Гэтая грандыёзная будоўля пачалася чвэрць стагоддзя таму, яшчэ пры СССР. Тут меў быць санаторый агульнасаюзнага маштабу. Згодна з праектам, яго тэрыторыя займала больш за 60 гектараў. Сярод запаведных лясоў павінны былі ўзняцца галоўны корпус, карпусы і катэджы для гасцей, стадыён, каскад вадаспадаў, власная каніферма і пчальнік, лодачная станцыя, кацельня на прыродным газе, цэх разліву мясцовай мінеральнай вады, якая па якасці не саступае трускавецкай, і пра гаючыя ўласцівасці, якой вядома прынамсі ад пачатку 19 стагоддзя. Унікальныя азёры незвычайнай прыгажосці, захапляючыя сваім хараством краявіды, лясы, багатыя на грыбы і ягады, усё гэта абяцала незабыўны адпачынак, папраўку здароўя і неперадольнае жаданне застацца тут назаўсёды. Да чаго прыемна прайсціся пешкі ці праехацца конна, крутой звілістай сцяжынкай па сасновым бары. Рыбалову аматару цікава паспрабаваць удачы, пастаяўшы з вудай на беразе аднаго з самых глыбокіх азёр Беларусі. Немагчыма ўстаяць перад жаданнем акунуцца ў чысцютку, як сляза ваду, пранізаную зіхатлівымі сонечнымі промнямі. А што можа быць лепш, чым паласавацца ў лесе чарніцамі, суніцамі, малінамі ды іншымі ягадамі? І на заканчэнне, смачна павячэраўшы, схадзіць на дыскатэку, што ладзіцца на адкрытай пляцоўцы панад возерам, у якім адлюстроўваюцца незвычайна яркія зоркі. У горадзе такіх ніколі не ўбачыш. А вярнуўшыся з дыскатэкі, заснуць сном немаўляці пад лагодны шэпт векавых соснаў за вакном. Але не шукайце, шаноўнае гаспадарства, гэтую лясную казку на мапе нашага раёну, піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. Не гартайце тэлефонныя даведнікі, каб знайсці нумары кантактных тэлефонаў і замовіць пуцёўку. Усе вашыя высілкі будуць марныя. Ад недабудаванага санаторыя Вечалля засталіся толькі руіны, а хутка і яны патонуць у падрастаючым навокал маладым лесе. Неўзабаве пасля прыходу да ўлады Лукашэнкі фінансаванне будаўніцтва спынілася. Былі ўзведзеныя і карпусы, і катэджы, і дапаможныя пабудовы, кацельня, падстанцыі, газаразмеркавальны пункт, цэх мінеральнай вады, гаражы, шмат чаго іншага. Былі праведзеныя ўсе камунікацыі, электраліні, каналізацыя, водаправод, газавая траса. Цяпер усё гэта разбураецца прыродай і руйнуецца чалавекам. Калі глядзіш на ўсё гэта, не пакідае пачуццё, што тут адбыўся нейкі разбуральны прыродны катаклізм, землятрус або цунамі. Якая сума грошай, укладзена ў будоўлю, застаецца таямніцай? Колькі, напрыклад, каштавала толькі правесці сюды праз балоты і лясы каля 5 кіламетраў газавай трасы? А пабудаваць такой самай працягласці дарогу з двума мастамі праз лясныя рачулкі? А высакавольтныя электраліні, якія ўжо зараслі маладым сасоннікам вышэй правадоў? А закапаныя кіламетры водаправодных газавых і каналізацыйных труб? Віцебскі аблвыканкам на сваім сайце прапануе інвестыцыйны праект – гасцінічны комплекс на базе санаторыя «Вечаля» ў Шарскім раёне з разліковым аб'ёмам інвестыцый 5 200 000 000 рублёў. Але ахвотнікаў укласці ў гэтыя руіны 5 з гакам мільярдаў рублёў пакуль не знайшлося. Падчас вандроўкі Кастусь Сырэль зрабіў некалькі здымкаў і даслаў нам разам з лістом. Дзеля параўнання прыклаў таксама здымкі тых самых аб'ектаў, зробленыя ім 4 гады таму. Тады яшчэ была надзея нешта дабудаваць, рэканструяваць. Здымкі 2013 году такой надзеі ўжо не пакідаюць. Будынкі напаўразбураныя, ацынкаваныя дахі садраныя зладзеямі. Усё, што можна было адкруціць ці адбіць, адкручана і адбіта. Свой ліст на свабоду слухач заканчвае наступнай высновай. Часам я пытаю сам у сябе, а што застанецца ў нашым раёне на памяць пра эпоху Лукашэнкі? Зачыненыя школы, сельскія клубы, фапы, бібліятэкі, ліквідаваныя фермы, знішчаныя вёскі, высечаныя лясы, ды вось яшчэ руіны гэтага недабудаванага і кінутага санаторыя. Вельмі красамоўны прыклад. Абставіны таго, чаму раптам аб'ект, у які былі ўкладзены дзясяткі мільёнаў даляраў, застаўся недабудаваным, зразумелыя. Грошы выдаткоўваліся з саюзнага бюджэту. СССР распаўся, гаспадар знік. Маскоўскім чыноўнікам на пачатку 90-х гадоў было не да таго. Іншае пытанне, а дзе ў той момант былі мясцовыя чыноўнікі? Паводле заканадаўства, уся саюзная ўласнасць пасля снежня 1991-га стала беларускай. Чаму мясцовыя ўлады больш як 20 гадоў моўчкі назіралі за тым, як мільёны народных рублёў ператвараюцца ў пыл? Так, уласных грошай на тое, каб усё гэта давесці да ладу, не было. А прадаць тады, калі ўсё гэта яшчэ выглядала прывабным і каштоўным, было немагчыма? Ды ўрэшце, калі ўжо не знаходзіўся пакупнік, што таксама цяжка верыцца, чаму хаця б не паставілі вартаўніка, каб засерагчыся ад марадзёраў? Вось яна сапраўдная, рэальная эфектыўнасць той вертыкалі ўлады, якую Лукашэнка пазбавіў усялякай адказнасці перад людзьмі, аргументуючы гэта якраз інтарэсамі справы, магчымасцю лёгка і хутка кіраваць. Дакіраваліся. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы. Менск 5, паштовая скрынка 111.